الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے چند بیانات میں کربلا کی دل خراش خونی داستان کے بعد والے واقعات عرض کر رہا تھا. آج یزیدیوں کا دردناک انجام بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا پرستی اور اقتدار کی ہوس بندے کو بے بس کر کے کیسے کیسے گل کھلاتی ہے اور پھر اتنا زور سے پچھاڑتی ہے کہ دنیا اور آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے. چنانچہ یزیدیوں کا حشر اور دردناک انجام جو کچھ ہوا اس میں سراسر عبرت ہی عبرت ہے کہ ان لوگوں نے نہ صرف کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، اس کے بعد بھی انہوں نے بہت کچھ کیا. کربلا کے تاراج کارواں کے ساتھ ان کی بدسلوکیاں آپ سن چکے اور یہ بھی سن چکے کہ بالآخر یہ تاراج کارواں مدینہ منورہ میں آ کر سکونت پذیر ہو گیا. اب یزید جو تھا اس کا ایک خطرہ اپنے زوم فاسد میں ٹل گیا، کیونکہ اس کے اقتدار کو امام حمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء، راکیب دوش مصطفیٰ، شاہ گلگوں قبا، مظلوم فاطمہ، نور دیدہ مرتضی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ذات سے بڑا خطرہ لگتا تھا. تو یہ سمجھا کہ اب یہ راستے میں سے ہٹ گئے، تو یہ اب مزید کھل کر کھیلا. اپنے فسق و فجور کی اس نے انتہا کر دی اور طرح طرح کی برائیاں اس نے عام کر دی، یہاں تک کہ بھائی بہن کا نکاح اس نے رواج دیا اور وہ اب کھل کر کھیلا. انواع اقسام کی برائیاں اس نے عام کرنی شروع کی، زنا، لواطت، حرام کاری، سود، شراب، یہ سب عام ہو گئے. نمازوں کی پابندیاں اٹھ گئیں،